tě miluju, i za částky. Nevím jen, co chci dřív. V té rychlosti se věci zvíhají a jsem už starší. Když jsi starší, všechno hůř se zahájí. Zeď se dolí, chybí schod, střecha je tak prohnutá. Ač do práce jsem žhavý, jsem na to jenom já. Tolik škody, samé střepy, okno pryč, schnilý hrát. Proč celý den tu prostě Kriste postává, jen postává? Když se však slunce síní rozlévá, hned jasně uvidím, čím by ten dům je mohl být, když mu pár šancí dám. Co se děje? Proč tu dál postávám? Sklep je vlhký, dlažba křivá, z potrubí mám obavy. To je noc, to nikdo nespraví. Co si puká, co si hníje, samé trosky, samá soud. Se však slunce zíní rozlévá, hned jasně uvidím, čím by ten dům je mohl být, když mu pár šancí dám. Co se děje, proč tu dál postávám? Na HL mám strach, tím jsem snad chápal, o čem život je. Vzal jsem ho a štíval, co všechno nabídne, jenže kde svět hrany má, proč půda s pod nohou je pryč, buď to do hloubky se propadá, či znáš jim směrem výška nebeský. Co vím? Nic, co nemůžu být, jak se vám znát.